ko bañ la dal ma def ko dal armé ko dem duggu ne yo señ na ko ci ñu ko wayo man yone na fa sama telephone mu ngay jël de mu lay jël wa dafa fessagul wa da naka da ngay wé rek wa mu commencé ci ya señu ma ñëna ana wa wa kon bo fa délo wa wa wa wa ba ñëwaaté mu tambali fam tambali won tambali fam tambali tambali fam tambali fam yëmo ñu talal wax mo la ñu jël bañ fa dété taw mo jëm ko ñu waccé li fam semé man bama ñëwé dama ne sëñ moom alhamdulillah sëñ yaram moom seet na moom loolu laa waxoon moom waaw ne ndax kàddu yi ma dégg moom ak ni kàddu yi leeree moom xam naa ne yaram bi am dëkkal waaw man loolu laa bax waaye kàddu yooyu mu dénkaane ak yooyu mu wax moom xamoon la mu wane ñëpp yëgu ñu waaw waaye bëgg na ko wane la mu wane moo tax ba ma ñëwee man la ma ca lëggéey man nit ku tëdd fi mu tëdd xam lu xam ne jege na weex moo xam ne wax dëkk kenn jege na leer boo xam ne dana yow ndayoo du la fay sax waaw ci pour jëmañ wax kenn waaw toog ba mën a wax waxu la dara dara dara dara dara dara ndax delloo ñu ci yàlla ak dénkaan li nga xam moom ngay dund ah wax dëgg yàlla loolu kay ku doxut di tam war a xam ne kii moom fa mu jëm moom xam na ko de te lam joxe moo fay jëyu de ndax foofu ku fa toll wane dee ngi ñëw la ngay dund di ci ko dund nga di ko dénkaane ñu sax ca loola di ko dund yoo xam nga la muy jëriñ yow xam ku koy werante moom waaye moom dila ko werante man nag bu ma ñëwee ci loolu laa nekk di liggéey ci xelaat nag li may xelaat sa parewu rek sakk saa ñu ngi siy wàcc nekk waaye loolu ku koy yëg war naa dolli fas-fas waaye war na tax nga gën a wóor lii nga xam ne mën na ñu ko teit dalal dana dalal sa xelit ci moom ne fa mu jëm xam na ko teit wóolu na ko ndax jullit bu mu mënti doon wax nañ ne balay génn addina yàlla na koon biram waaw jullit bu mu mënti doon bu éppee sax ku mu mën na bala ngay génn addina yàlla noonu la ko jëm waaw waaw benn sikkinawu ci boo baaxee boo bana jëm kon mooy mo dëgg lañu wax luñu waxe moom rek waaw waaw su ko dee ne ñime ko nag ba mën ko dund ci lam laaj nag ndax nit ñi duñ la ci ba waaw booy sa buta woon ba yaan li ma leen jox la de li ma leen jox la de li ma leen jox la de lóot mi yàgg-yàgg li ma leen jox la xam ne dañu tàllal leneen mbaa ñu jëm ñu yëg ci leneen te luñ la tàllal du liñ la jox luñ la jëm a yóbbu te du liñ la jox lam la joxu gën waaye nag léeg nga ñàkk saxul la nag wala ñàkk a xam nag bañ tàllal leneen nga bàyyi lam la joxoon wala nga woyofal ko ah wala nga bëgg ko dund ci na koo dundee sax ñu gàllankoole ci ba doo ko mën dund yooyu day am day war Sénégal ba def ndong yéen def ngeen kéemaan yéen tax ngeen ñu ngeen nangu suma dong yi ndax dañu bañ ñu nekk mun ah mën a loolu de kéemaan la nag cay yaa ngi ko wax de jël na gune bi mu ne ma ñooy dosi murit mu wax ma delawaat mu ne ma njàng mi baax na lool wax dëgg yàlla yar bi rafet na lool waaye daal suma xel dafa dajoon yóbbu leen feneen ma ne ko ay benn la ma ne ko fii ak feneen na njàng rek benn la xale yi ñëw nag ñoo ma ne mu ne gune yi dañuy gëñ di wax barke sa Moussa dañuy dosi murit yëpp mi di la ma ne loolu de mooy di daw taal tabbi ci daw man xanaa li nga war a dem ci barab be te rabu waaw dañ ba wote del dañ pare def ma ragal wala def na man de dama ma barke lu rek gennon don neyo xama ndo ak wol gonto wagne ko motax moy gonto waaw ma barke lu rek gen don neyo waaw sama dama mom la fiñu di wote ma wote lu dem ha bu ñu ko dañ wote def na waay ñu pare pa dañ def waaw ko la ñu sétat nopi ñu de waaw comme ci mom lay sétat ah